bleeding heart. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie ma co się starać.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. caught the high that you don't seem to care about the things